Capitolul 3. Cum a devenit habarnam pictor. Acuarelă era un pictor foarte bun. Umbla întotdeauna într-o bluză lungă, căreia îi zicea halat. Era de ajuns să-l privești cum stă, gătit în halatul său și cu părul lung dat pe spate, în fața șevaletului cu paleta în mână. Oricine își dădea seama că are în fața sa un pictor adevărat. Dacă a văzut că nimeni nu-i apreciază munca, habarnam se hotărâ să se facă pictor. S-a dus la acuarelă și i-a zis: ascultă, acuarelă, m-am hotărât să mă fac și eu pictor. Dăm niște vopsele și o pensulă. Acuarelă nu era cumva vreun zgârcit, așa că i-a dăruit lui Habarnam vopselele lui vechi și o pensulă. Chiar atunci veni la Habarnam prietenul său Peticel. Habarnam i-a spus: așează-te, Peticel, imediat am să-ți fac portretul. Bucuros, Peticel se așeză repede pe un scaun și Habarnam începu să-i facă portretul. Cum voia să-l înfățișeze cât mai frumos, îi pictă un nas roșu, urechi verzi, buze vinete și ochi portocalii. Peticel era nerăbdător să-și vadă mai repede portretul. De nerăbdare nu mai putea sta locului pe scaun și se tot mișca. Stai într-un loc, nu te mai mișca, îi spunea Habarnam. Altfel n-o să-ți semeni. Dar acum am seamăn? Întrebă Peticel. Aidoma, răspunse Habarnam și aplică o pereche de musteți cu vopsea violetă. Hai, arată-mi să văd ce a ieșit, se rugă Peticel când Habarnam îi termină portretul. Acesta îl arătă. Cum? Așa arăt eu? Strigă speriat Peticel. Bineînțeles că așa, păi cum altfel? Dar mustăți de ce mi-ai desenat? Că doar eu n-am mustăți. Ei, odată și odată or să-ți crească. Și nasul de ce e roșu? Asta ca să fie mai frumos portretul. Iar părul de ce e albastru? Ce, parcă părul meu e albastru? E albastru, răspunse Habarnam. Dar dacă nu-ți place așa, îl pot face verde. Nu, dar ăsta nu e un portret bun, spuse Peticel. Dă-mi-l să-l rup. Vrei să distrugi o operă de artă? Se împotrivi Habarnam. Peticel vrut să-și ia portretul și începu bătaia. Auzind zgomot, veniră îndată știe tot doctorul Pilulă și alți prichindei. De ce vă bateți? I-au întrebat. Uitați-vă, strigă Peticel. Judecați și voi care din noi are dreptate. Spuneți cine e înfățișat aici. Nu-i așa că nu sunt eu acela? Bineînțeles că nu ești tu, răspunseră prichindeii. Aici e desenată o sperietoare. Habarnam zise. Nu pricepeți ce e, pentru că nu scrie cine e. Iată, am să scriu îndată și totul o să se lămurească. Și luând un creion, scrise de desubtul portretului cu litere de tipar. Peticel. După aceea agăță portretul pe perete și spuse. Să stea atârnat aici să-l privească toată lumea. Nu este interzis nimănui. Nu-i nimic, zise Peticel. După ce o să te culci și ai să adormi, eu o să vin și o să-l rup. Iar eu noaptea asta n-am să mă culc și n-am să dorm, ci am să stau de pază, răspunse Habarnam. Peticel se supără și pleca acasă, iar Habarnam, într-adevăr, nu se culcă în seara aceea. După ce toți ceilalți adormiră, el luă vopselele și începu să-l picteze pe fiecare. Pe gogoașă îl desena atât de gras că nici nu încăpu în tablou. Lui Zăpăcilă îi pictă niște piciorușe subțiri, iar la spate îi adăugă, nu se știe de ce, o coadă de câine. Pe vânătorul Glonțișor îl înfățișă călare pe cățelușul Strop. Doctorului Pilulă îi puse în loc de nas un termometru. Lui știe tot îi desenă fără motiv niște urechi de măgar. Într-un cuvânt îi înfățișă pe toți cât mai caragios și mai năstrușnic. Către dimineață agăță toate portretele astea pe pereți și scrise sub fiecare ce înfățișa, așa că ieși o adevărată expoziție. Cel dintâi se trezi doctorul Pilulă. Când văzu portretele de pe pereți, începu să râdă. Îi plăcura așa de tare încât își prinse ochelarii pe nas și începu să le cerceteze cu multă atenție. Se apropia pe rând de fiecare desen și râdea în hohote. Bravo, Habarnam! Se minuna doctorul Pilulă. Niciodată în viața mea n-am râs atâta. În cele din urmă se opri în dreptul portretului său și întrebă cu severitate. Da, ăsta cine e? Nu cumva sunt eu. Nu, nu, nu sunt eu. Ăsta e un portret total neizbutit. Mai bine scoate-l de aici. De ce să-l scot? Lasă-l să atârne acolo, răspunse Habarnam. Doctorul Pilulă se supără și zise. Se vede treaba, Habarnam, că ești bolnav. S-a întâmplat ceva cu ochii tăi. Când ai văzut tu că aș avea un termometru în loc de nas? O să trebuiască să-ți dau diseară ulei de ricină. Tare nu-i plăcea lui Habarnam uleiul de ricină. Se sperie și zise. Nu, nu, acum văd și eu că portretul e neizbutit. El scoase de pe perete portretul lui Pilulă și îl rupse. După Pilulă se trezi vânătorul Glonțișor. Și lui îi plăcură portretele, cât pe ce să plăznească de râs privindu-le, însă după ce l-a văzut și pe al său, buna lui dispoziție se risipi îndată. Ăsta e un portret rău, zise el. Nu seamănă cu mine, scoate-l de acolo, că altfel n-o să te mai iau niciodată la vânătoare. Habarnam fu nevoit să-l ia de pe perete și pe vânătorul Glonțișor. Așa s-a întâmplat și cu toți ceilalți, tuturor le plăceau portretele altora și nu le plăceau ale lor. Ultimul se trezi Acuarelă, care, din obișnuință, dormea mai mult ca ceilalți. Când își văzu portretul pe perete, se supără strașnic și spuse că acela nu-i un portret, ci o mâzgăleală fără valoare și antiartistică. După aceea rupse portretul de pe perete și luă lui Habarnam vopselele și pensula. Singurul rămas pe perete era portretul lui Peticel. Habarnam îl desprinse de acolo și se duse la prietenul său. Peticel, vrei să-ți dăruiesc portretul tău? În schimb, împacă-te cu mine, îi propuse Habarnam. Peticel luă portretul, îl rupse în bucățele și zise, bine, hai să ne împăcăm, dar să știi că dacă măcar o dată mă mai pictezi, n-am să mă mai împac cu tine pentru nimic în lume. Iar eu n-am să mai pictez niciodată, răspunse Habarnam, că uite, pictez și nimeni nu-ți spune măcar mulțumesc, nu știu decât să te certe. Nu mai vreau să fiu pictor.